Cyklima Aforte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 18 kwietnia, minęła 15. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Kiedy powrót uczniów do szkół? Sprawa będzie analizowana w nadchodzącym tygodniu w rządowym zespole zarządzania. Na środę współpracownicy Aleksieja Nawalnego zwołali w Rosji masowe demonstracje w obronie opozycjonisty. W Teatrze Polskiego Radia wieczorem kolejna premiera, słuchowisko Korczak w reżyserii Magdaleny Łazarkiewicz. Kwestia powrotu uczniów do szkół będzie analizowana w najbliższym tygodniu w rządowym zespole zarządzania kryzysowego. Minionej doby w Polsce potwierdzono ponad 12 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. To o prawie 44% mniej niż tydzień temu. Zmarło 207 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że widać tendencję spadkową liczby nowych zakażeń, ale na razie trudno powiedzieć, jakie będą decyzje dotyczące powrotu uczniów do szkół. Myślę, że w tym tygodniu zobaczymy, czy ten trend spadkowy się utrzyma, także być może też tutaj zapadną jakieś decyzje. Jeżeli chodzi o matury, to oczywiście na pewno one będą przeprowadzone w tym reżimie sanitarnym, bo nie możemy sobie pozwolić, aby młodzież i nauczyciele, co prawda oni są już w większości zaszczepieni, jednak narażali swoje życie i zdrowie na niebezpieczeństwo. Matury rozpoczną się 4 maja, a egzamin ósmoklasisty 25 maja. Jutro natomiast rozpoczynają działanie pierwsze punkty szczepień powszechnych. Będą we wszystkich województwach. Pierwszy zostanie uruchomiony w Legnicy. Uruchomienie powszechnych punktów szczepień to program pilotażowy we współpracy z samorządem. Jeśli punkt będzie w miejscowości do 50 tysięcy mieszkańców, to będzie musiał szczepić minimum 200 osób dziennie. W większych miastach odpowiednio więcej, tłumaczy pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. 686 zgłoszeń łącznie napłynęło z samorządów. Te zgłoszenia były razem z Narodowym Funduszem Zdrowia weryfikowane. Ostatecznie pozytywnie zweryfikowano 471 nowych punktów, które dołączą do ponad 6,5 tysiąca punktów już działających. Powszechne punkty szczepień dodatkowo powstaną też w ponad 100 powiatach, żeby, jak tłumaczy minister Dworczyk, także mieszkańcy małych miejscowości mieli szybki dostęp do szczepień. A rząd zakłada, że jeśli w maju ruszą szczepienia populacyjne, to do sierpnia uda się zaszczepić pierwszą dawką wszystkich chętnych Polaków. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Do tej pory co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało 6,5 miliona osób, a dwie niemal 2 miliony 300 tysięcy. Współpracownicy Aleksieja Nawalnego ogłosili, że w najbliższą środę odbędą się w Rosji masowe protesty w obronie uwięzionego opozycjonisty. Tego samego dnia prezydent Władimir Putin ma wystąpić z orędziem przed rosyjskimi parlamentarzystami. Demonstracje o 19 rozpoczną się na centralnych placach we wszystkich miastach Rosji. Dwa rosyjskie okręty desantowe, które wczoraj przepłynęły przez Bosfor, wpłynęły dziś na Morze Czarne, podaje portal Gazeta.ru. Oczekiwane są dwa następne. Na Morzu Czarnym jest już 15 mniejszych jednostek, które przybyły z Morza Kaspijskiego. Agencja Reutera zauważa, że wzmocnienie sił zbiega się z rosnącym napięciem w relacjach Rosji z Zachodem i Ukrainą. A jutro na Ukrainę jedzie wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska. Do Donbasu pojedzie w towarzystwie wiceprzewodniczącego Ukraińskiej Rady Najwyższej i wiceprzewodniczącego litewskiego parlamentu. O wizycie na wschodzie Ukrainy poinformowały służby prasowe Ukraińskiej Rady Najwyższej. Jak czytamy, wicemarszałek Małgorzata Gosiewska przeprowadziła w tej sprawie rozmowę telefoniczną z wiceprzewodniczącym Rady Rusłanem Stefanczukiem. Jak napisano, dzięki wizycie europejscy politycy będą mogli na własne oczy zobaczyć i dać ocenę sytuacji panującej w Donbasie. Podczas wizyty omawiana ma być możliwość uregulowania wojennego konfliktu toczącego się między Ukrainą i Rosją. W zeszłym tygodniu w związku z dokonywaną przez Rosję eskalacją sytuacji militarnej w ukraińskiej stolicy wizytę składał szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Przed nami kolejna premiera Teatru Polskiego Radia. Po 21 w Jedynce zostanie zaprezentowane słuchowisko Korczak w adaptacji reżyserii Magdaleny Łazarkiewicz. Zaprasza dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła.

Chameleon Harmonies. Ein Onkel Bumba, ohne Sorgen, Fischen, wo lebt in Kalumba. Diese Stadt gibt's irgendwo, er ist Gelehrter und hat in einem langen Bart sogar Familie, Familie und langen Bart. Trotz dieser Dinge schwärmt er vorne, wo er kann, er tut, als ginge seine Frau ihn gar nichts an und nach Hause kommt er täglich erst des Morgens, ist das möglich, aber warum? Was macht er bloß? Der Onkel Bumba aus Kalumba tanzt nur Rumba. Die große Mode in Kalumba ist jetzt Rumba. Sogar der Oberbürgermeister von Kalumba tanzt jetzt leidenschaftlich Rumba, Rumba, Rumba, Rumba, Rumba, Rumba, Rumba, Rumba, Rumba. Rumba, was ist denn los in ganz Kalumba mit dir, Rumba? Rumba. Die Politik ist ganz vergessen in Kalumba. Man ist von Rumba ganz besessen in Kalumba. Man steht am Morgen noch und legt sich abends schlafen in Kalumba mit dir, Rumba, Rumba, Rumba, Rumba, Rumba, Rumba, Rumba, Rumba, Rumba, Rumba. Was ist denn los in ganz Kalumba mit dir, Rumba? Was dabei losgeht, selbst die Gelehrten, die sind perplex, die sind perplex, die sind perplex, die sind perplex. Der Onkel Bumba aus Kalumba tanzt nur Rumba, die kleinen Babys in Kalumba tanzt nur Rumba, der setzt die Sonne und der Mond auf die Sterne in Kalumba tanzt nur Rumba, Rumba, Rumba, Rumba, Rumba. Was ist denn los in ganz Kalumba mit dem Rumba? Film o historii zespołu Chameleon Harmonies w Polsce był znany pod tytułem Odlotowy Sextet. No rzeczywiście odlotowy, baryton, buffotenor, bas, pierwszy i drugi tenor plus pianista. No i taka zabawa dźwiękami wydobywanymi z gardła i wszystko właściwie jasne. Wonnen und Sonnenschein. Raz jeszcze Chameleon Harmonies. Sonnenschein. Traust du mir, um glücklich zu sein? Du, du, Wochenende, du, Sonnenschein, und dann mit dir im Wald allein. Weiter brauch ich nicht zum glücklich sein. Wochenende und Sonnenschein. Hören uns die Lärchen singen, sie singen auch wie wir ein Lied. Alle Vögel stimmen fröhlich ein, Wochenend und Sonnenschein. Kein Auto, keine Chaussee und niemand in unserer Nähe. Da tief im Wald nur ich und du, der Herrgott drückt dein Auge zu, denn er schenkt uns ja zum Glücklichsein, Wochenend und Sonnenschein. Nur sechs Tage sind wir Arbeit, doch am siebten Tag sollst du umsprach dir. Wochenend und Sonnenschein und dann mit dir im Wald allein. Weiter brauch ich nicht zum glücklich sein. Wochenend und Sonnenschein. Über uns die Lerche zieht, sie singen auch wie wir ein Lied. Alle Vögel stimmen fröhlich ein. Wochenend und Sonnenschein. Kein Auto, keine Chaussee und niemand in unserer Nähe. Tief im Wald nur ich und du, der Herrgott. drückt ein Auge zu, denn er schenkt uns ja zum glücklich sein. Wochenende, oh Sonnenschein, Wochenende, oh Sonnenschein, und dann mit dir im Wald allein. Weiter brauch ich nicht zum glücklich sein. Wochenende, oh Sonnenschein, über uns die Lerche zieht, sie singt genau wie wir ein Lied. Alle Vöglein stimmen fröhlich ein, Wochenend und Sonnenschein. Nein, auf uns eine Chance, und niemand in uns vernehmen. Tief im Wald nur ich und du, der Herrgott drückt ein Auge zu, denn er schenkt uns ja zum Glücklichsein. Wochenend und Sonnenschein. Temat dotyczący tamtego okresu w Niemczech jest czasami podejmowany, ale rzadko. No czasami wychodzą jakieś kurioza, właściwie, że Niemcy byli dobrzy i nie, należy ich pogłaskać po główce. Nie zgadzam się z tym, ale przypomniało mi te nagrania film Swing Kids, w którym młodzi ludzie w tamtych czasach chcieli tańczyć po prostu swing. Między innymi na ścieżce tego filmu pojawiło się nagranie, które usłyszymy za chwilę, a większość z tych młodych ludzi zapłaciła bardzo wysoką cenę. Parademarsz to bynajmniej nie było. Swing Time in the Rockies, Benny Goodman. Takiej muzyki facecik pod wąsem i jego brunatno-czarne towarzystwo nie lubiali. Specjalnie, bo to już trzeba tak wypaczyć, tak jak wszystko zostało wówczas wypaczone. To nagranie wykorzystano w ścieżce dźwiękowej filmu Swing Kids. Powracam do mojego pogranicznika muzycznego, który tak się snuje po tych różnych gatunkach. Ciekawe, co zmalował w przypadku tej piosenki, Ed Sheeran. I can taste old water, and if I blink again, we'll be sinking in. So we'll learn to swim in the oceans he made. I'll hold ya, and you'll think of him. And pretty soon you'll be floating away, and I'll hold on to the words you spoke of, anchored down in my throat, love. And I'm captain of the sinking boat now, with just one armband to carry me home. When salted tears won't dry, I'll wipe my shirt sleeve under your eyes. These hearts will be flooded tonight. I'll wipe my shirt sleeve under your eyes. Your eyes, your eyes, your eyes, your eyes, your eyes. I still taste salt water on my lips from your kiss, bitterness. And I'll drown within the oceans you made. And I hate to love you, these cuffs are covered in your makeup. I'll never trust you again, you can just be a friend. And I'll hold on to the words you spoke of, anchored down in my throat, love. And I'm captain of this sinking boat now, with just one armband to carry me home. When salted tears won't dry, I'll wipe my shirt sleeve under your eyes. These hearts will be flooded tonight. I'll wipe my shirt sleeve under your eyes. Your eyes, your lips, your mouth, your thighs, your back. You drive me wild tonight. The fact is I'm on the way home. On the way home. I lied, I tried to cry, but I'm drowning in the oceans you made. I'll wipe my shirt sleeve under your eyes. These hearts will be flooded tonight. I'll wipe my shirt sleeve under your eyes. Your eyes, your eyes, your eyes, your eyes, your eyes. Shirt leaves at Sheeran. Lubię, jak on snuje się po swoich tematach muzycznych. Nie czuję w tym żadnego wysiłku. To jest zaleta? No tak, ale ona musi z czegoś wynikać. Zaleta wynikająca z lekkości i swobody, z tego, co chce się powiedzieć, a nie na siłę coś skopiować na swój sposób i tak dalej. No Ed Sheeran ma chyba właśnie ten rodzaj muzyki w sobie, swoją własną. Cenię też pastisz. U Sheerana to się pojawia, ale takie piosenki jak ta, która za chwilę, mają w sobie z założenia pastisz jako zmierzenie się zarówno z tekstem i muzyką, nie mówiąc już o interpretacji. Barman Maciej Maleńczuk. Każdy barman jest dla mnie jak matka, pachnący czysty jak łza. Nie ima się go plamka ni zmarszczka, gdy z uśmiechem poleruje szkła, gdy dzwoni do niego marzonka. Czy nie wie, czy tam nie ma mnie? On z uśmiechem spod oka spogląda, choć wie, słuchawkę mówi, że nie. każdy barman jest dla mnie jak matka, w koszuli sztywnej jak gips. Każda szmatka i każda zakładka w jego dłoniach szyku nabiera mi. Jego szkło jak kryształ błyszczy, jego twarz niczym księżyc uśni. Każdy barman jest dla mnie jak matka, a ja jestem dla niego jak syn. Mój barmanie, oko miej na mnie. Barmanie, nie mów mamie. Barmanie, że znów piję za dwóch. Skrzętnie liczy każdy mój drink, gdy dopadnie mnie czkawka lub drgawka, następnego odmawia mi. On się nigdy nie złości na gości, nikomu on nie da w pysk. Każdy barman jest dla mnie jak matka, a ja jestem dla niego jak syn. Mój barmanie, oko miej na mnie. Barmanie, nie mów mamie. Barmanie, że znowu piję za dwóch. Dla mnie to jest numer do musicalu, spektaklu muzycznego, a na pewno do kabaretu. Pozostaje kwestia interpretacji. No tak, a nasze dzisiejsze wespół w zespół to Katarzyna Fest-Wojtkowska i Małgorzata Trzaska, a przed nami kolejna z dam. Amerykanka, dama jazzu, która w pewnym momencie zajrzała na strony muzyki francuskiej, nawet można powiedzieć, że paryskiej, ale Charles Trenet, Aznavour i cała masa plejada wspaniałych wykonawców pozostawiła po sobie tak bogaty materiał, że nie trudno się o niego nie zahaczyć, jeżeli czuje się ten, no powiedzmy sobie, paryski walczyk w różnych odmianach. To będzie o tańcu. Danse sur moi, Didi Bridgewater. Dansez sur moi, dansez sur moi, le soir de vos fiançailles. Dansez dessus, mes vers luisants comme un parquet de Versailles. Embrassez-vous, enlacez-vous, ma voix vous montre la voie. La voie lactée, la voie clarté, où les pas ne pèsent pas. Dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi. Hey, hey, hey, hey. Dansez sur moi qui tourne comme un astre. Étreignez-vous, étreignez-vous pour que vos cœurs s'encastrent. Tel un tapis, tapis volant, je me tapis sous vos pieds. C'est pour vous tous que sur mes doigts, la nuit je compte mes pieds. Dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi. Dansez sur moi, dansez sur moi, le soir de mes funérailles. que la vie soit feu d'artifice et la mort en feu de paille. En champ de cygne, c'est éteint, mais un autre a cassé le feu. Sous un saphir, en vrai saphir, miroite, mon sillon neuf. Dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi. Chat about the dresses we will wear tonight. We chew the fat about our dresses and that neighbor's fight. Inconsequential things that men don't really care to know. Become essential things we women find so apropos. But that's a dame, we're all the same. It's just a game, we call it girl talk. Mortal males, the whole. But though we joke, we wouldn't trade you for a ton of gold. It's all a plan, so take my hand. Please understand the sweetest girl talk. Baby, talks of you. Oh, baby, let me talk to you. Skoro był akordeon, to znaczy, że jesteśmy, no, powiedzmy, że we Francji. Didi Bridgewater, znakomita wokalistka. Powracam do pogranicznika muzycznego. Fire Love, Ed Sheeran. Yesterday, and then the devil took your memory. And if you fell to your death today, I hope that heaven is your resting place. I heard the doctors put your chest in pain, but then that could have been the medicine. And now you're lying in the bed again. Either way, I'll cry with the rest of them. And my father told me, son, it's not his fault he doesn't know your face. You're not the only one. Although my grandma used to say, he used to say, darling, hold me in your arms the way you did last night. And we'll die in sight a little while here. Oh, I could look into your eyes until the sun comes up. And we're wrapped in light. Things were all good yesterday, but then the devil took your breath away. And now we're left here in the pain. Black suit, black tie, standing in the rain. And now my family is one again. Stapled together with the strangers and a friend. Came to my mind I should paint it with a pen. 6 years old, I remember when my father told me, son, it's not his fault he doesn't know your face. And you're not the only one. Although my grandma used to say, he used to say, darling, hold me in your arms the way you did last night. No light in sight, a little while here on. I could look into your eyes until the sun comes up. And we're wrapped in light, and light, and love. Put your open lips on mine and slowly let them shut. For they're designed to be together. Your body next to mine, our hearts will beat as one. And we're set alight, we're a fire, love. Wersja snującego się Eda Shurana, który tak nabiera rumieńców, tężeje, ten chór, skrzypce, coś, co można odebrać jako współklaskanie tego całego tła. Ed Sheeran, pogranicznik muzyczny, płyta X. Przypominam, płyta sprzed 7 lat. No, jestem ciekaw, czy Państwo pamiętają tego obywatela. Stałem kiedyś przed pewnym Anglikiem, który usiłował popisać się, że on troszkę kojarzy, no bo to co za kanałem La Manche, znaczy według nich kanałem angielskim, to taka enigma dla nich cały czas jest. No i zaczynał mówiąc Basia, to jeszcze jakoś wyszło, ale zamiast Trzetrzelewska usłyszałem Telska, taki skrót słowno-myślowo-dykcyjny. Było to bardzo zabawne. Chodzi oczywiście o Mata Bianko, ale dzisiaj nie Basia Trzeczelewska w roli głównej, ale nagranie nieco inne, instrumentalne właściwie. No, okaże się, czy Państwo pamiętają. Fire in the Blood, Mat Bianko. Dlaczego powiedziałem instrumentalny? Cały pomysł sprowadza się do aranżacji. Słowa wydają się tutaj zbędne, tak jak wydaje mi się, że zbędnym był pomysł, aby te dawne przeboje Mata Bianco zaaranżował on i wykonał, nie wiem jak to powiedzieć, odnowione w swojej wersji. Raz przesłuchałem, właściwie nie do końca. Czegoś tam po prostu zabrakło i wydaje mi się, że jest to zrobione na siłę. No ale mogę się mylić. Zmienimy teraz zupełnie charakter, a on jest spowodowany między innymi z zespołem Comedian Harmonist, z tą muzyką, która pojawiła się na początku, czyli koniec lat 20., początek 30., Niemcy, jeszcze ślad Republiki Warmańskiej. I moją ulubioną książką z dzieciństwa jest 35 maja Ericha Kestnera. Emilii Detektywi też oczywiście, ale 35 maja to jest zupełnie inna wyprawa w świat. Wtedy, w latach 20. i 30. na początku, znakomicie funkcjonowały niemieckie kabarety. Der Komiker na przykład. Był genialny prowadzący w jednym z nich, słynny Werner Fink. Ale niektórzy z tych, którzy pisali wówczas teksty, no, trafiali w zupełnie inne miejsce niż chcieli. Nie mieli wyjścia. I niektórzy z nich zaczynali pisać powieści dla dzieci, między innymi ten 35 maja. Był jeszcze ktoś, kogo usłyszymy w tej chwili, ale w naszej spolszczonej wersji. Przetłumaczył tekst Kurta Tucholskiego, Roman Kołakowski. Ta piosenka wydała mi się nie tylko nawiązaniem do tego, co było na początku, ale jednocześnie z jakichś powodów wydaje mi się, że nie straciła nic a nic w warstwie tekstowej i muzycznej, ale przede wszystkim tekstowej ze swojej aktualności. Słupy ogłoszeniowe. Krystyna Tkacz. W zniżkach, zniżkach i różnicach. Ja z domowej giełdy lubię wymknąć się na spacerek po ulicach. Niech zarosną meble kurzem, mnie swym pięknem wielki Berlin urzekł. Wkładam szpilki i tup-tup pod ogłoszeniowy słup, by w marzeniach się przenosić w inne światy. Porywają mnie afisze i plakaty. W deszcz i w blasku słońca potrafię iść bez końca szlakiem cudnych reklamowych wież. To jest baśń, to powieść, że się może powieść każdy plan, gdy bardzo tego chcesz. Kto w te brednie wierzy, bzika ma. Bum, tarara, bum, tarara, ra. Strajka, logo, poster, program, plakat, slogan, harmonogram, afisz, obwieszczenie i klepsydra. Kiedy nie dmie wiatr i nie ziębi ziąb, biorę mego pieska Szpica, co wstawiony ma pozłacany ząb. Zna go cała okolica. Zbliża się spacerku pora, więc pod bramą czeka cała spora. Smycz odpinam na odsiup pod ogłoszeniowy słup, wyciągając mu reklamą nos buchaty. Odwąchuję te afisze i plakaty. W deszcz i w blasku słońca on może biec bez końca szlakiem cudnych reklamowych wież. Świetnie zna tę trasę i przestaje czasem węszyć i podnosi nóżkę też. Może to mój piesek rację ma. Bum, tarara, bum, tarara, ra. Strajfa, logo, poster, program, plakat, slogan, harmonogram, afisz, obwieszczenie i klepsydra. Thank you. To, mówiąc po polsku, była rzeczą wciskaniu kitu. Aktualne, nieprawdaż? Ja już się z Państwem żegnam i powracam po raz ostatni do płyty ex Eda Sheerana. Tenerife Sea. Kłania się Roman Dziewański. So wonderful in your dress, I love your hair like that. The way it falls on the side of your neck, down your shoulders and back. We are surrounded by all of these lies, and people are talking too much. You got the kind of look in your eyes, as if no one knows anything but us. Should this be the last thing I see? I want you to know it's enough for me. Cause all that you are is all that I'll ever need. So in love. So in love. So in love. So in love. You look so beautiful in this light, your silhouette over me. The way it brings out the blue in your eyes is the Tenerife Sea. And all of the voices surrounding us here, they just fade out when you take a breath. Just say the word and now we'll disappear into the wilderness. Should this be the last thing I see? I want you to know it's enough for me. Cause all that you are is all that I'll ever need. So in love. So in love. So in love. So in love. Darling, Lumiere over me, Lumiere, darling, Lumiere over me, zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tych przecenach XXL w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałem rady, patrz, o, kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, zmywarki, pralki i lodówki w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Ceny, ceny tu.